Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah konumuz Yunus Aleyhisselam Hazretleri'nin kıssası. Doğal afetler çoğaldığı zaman onu okumak çok gerekiyor. Şimdi günümüzde bütün dünyayı saran bir afetler var tabi. Buyurun Mevlamız bizlere Saffat suresinde Seyyiz billah, Bismillah ve inne Yunus'e muhakkak ki Yunus Aleyhisselam Hazretleri de leminden mürselin, o da mürsel nebilerden, peygamberlerden. Mürsel peygamberlerden. Peygamberlerin dereceleri dörde ayrılıyor. Birinciler nebiler deniyor, nebi. Bunun çoğulu enbiya geliyor. İkincisi resuller. Bundan çoğu rüsül geliyor. Üçüncüsü ulul azim peygamberler. Dördüncüsü hatimül enbiya, o tek makam. Nebi demek ona özel kitap indirilmez Mevla tarafından. Nebi olan peygamber peygamberdir. Nebi makamında olduğu için o önceki Resul peygamberin kitabına, şeriatına bağlı olur o. Onu tebliğ eder o. Resul peygamberler ise onlar bağımsız peygamberler. Onlar önceki peygamberin şeriatına bağlı olmazlar onlar. Resul peygamberler. Üçüncüsü ulul azim peygamberler. Bunlar en büyük peygamberler. Dördüncüsü Hatim-i Enbiya, yani son peygamber anlamına geliyor. O tabi tek makam, peygamberin makamı. Burada buyuruyor Mevlamız, ve inne Yunus'e, Yunus Aleyhisselam'ın kesinlikle, o da lemle mürselin, Resul peygamberlerden idi o da. İz ebaka, İlerle fülkün meşhûn. Yine şöyle ki Mevlam buyuruyor. Ebaka kaçtı. İbak bir köle efendisinden kaçarsa ona abdi abık deniyor. Mevlam burada Arapça aslında ferre gelir daha genelde. Yani firardan gelir. Burada Mevlam iz ferre buyurmuyor da kaçtı buyurmuyor da iz ebaka Mevlam buyuruyor. Tabi Kur'an'daki her kelimenin incelikleri var. Yani Yunus Aleyhisselam Hazretleri de o da Mevla'dan Allah'ın kulu kölesiyken ondan kaçmış oldu. İlel fülkün meşhûn. Fülk gemi anlamına geliyor. Sefine denir gemiler Arapça. Fülk de denir. El meşhûn dolu gemi. Hem yükü hem insanı dolu olan bir gemiye kaçtı. Peki neye kaçtı bir peygamber? Nasıl oldu bu iş tabi? Yunus Aleyhisselam Hazretleri Musul yakınlarında o zaman bulunan kasaba Nineva kasabası büyük bir, çok büyük önemli o dönemde oraya gönderilen bir peygamber idi. Tabi uğraştı yıllarca. İnsanı Allah davet etti. Gece, gündüz uğraştı. Her şeyi gösterdi. Kavmi imana gelmediler. Hiç ama bir tek kişi imana gelmedi. Bakın. Yani bir peygamber. Bakın. Bir peygamber. Hem de Resul makam peygamber yıllarca uğraştı. Bir tek kişiyi imana getiremedi. Mevlam buyurdu ona, ya Yunus, onları ben helak edeceğim artık, helak. Şimdi günümüzde konuşulan bir söz vardır muhteremler. İşte doğal afetler eskiden de varmış. Peygamber zamanında olurmuş. Evet oluyordu ama neden oluyordu? İş bunun nedeninde işte muhteremler. Demek ki peygamberin zamanında da evet doğal afetler oldu, helak oldular. Neden ama? Hangi kavim, hangi toplum peygamber iman etmemişse toplumsal olarak, yoksa her toplumda az bir azınlık olabilir. Onda müşriğe zarar gelmez. Eğer bir toplumda toplumsal hareket olarak peygambere karşı isyan ederlerse, tabi bu da yıllarca devam ederse, onlar Rabbim fırsat tanır onları, yine imana gelmezlerse, sonra Allah'ın gazabı ile, Allah'ın kahri ile, ama günü belirli olarak önceden, aniden değil, Allah-u Teala peygambere bildirir, peygamber onlara haber verir, işte bak şu günü, şu zamanda hele olacaksın diye haber verir ve hangi tür onda azap gelecekse o azap başlarına gelir ve helak olurlar. Tabi günümüzde aynı koşullar yine devam ediyor. Yani Allah'ın genel kanunu, kuralı aynen devam ediyor. Demek ki bir toplumda toplumsal olarak aşırı isyan günah edilirse, hangi peygamberin ümmeti hangi günah işleyip de hangi tür onlara afet gelmişse, işte bu zamanda da hangi toplum hangi tür günah işliyorsa onlara da o tür doğal afet gelir, helak olurlar muhteremler. Mevla Abi Yunus Aleyhisselam'a, ya Yunus, onlar imana gelmeyecekler artık. Onlara azap gelecek şu şu vakitte. Artık azabın günü geldi. Yunus Aleyhisselam beklemeden, Allah'ın emrini beklemeden onlara kızarak, Mevlam buyuruyor Enbiya Suresi'ne de mugadiben gazaplı, öfkeli olarak böyle kavmini terk etti. Allah izin vermeden o gitti. Yani Müslüman'dan gitti. Geldi. Ne? Oradan geldi. Baktı sahilde bir gemi sahilde. Hem yüklüyor, hem mal yüklüyor, hem insanların bindiği bir gemiymiş. Yunus Aleyhisselam peygamber olduğu için onların cebinde pek para olmaz. Yoktu parada. Dedi ki gemide çalışanlara, kimle karşı personeline, manına, işte ben de götürdüm yere bu gemiyi. Baklar durumunu. Peki derler, gel bakalım dediler. Onu da gemiye aldılar, kavmi topladı. Gemi açıldı. Gemi deniz açıldı. Tam denizin ortasında, geminin arasından sonra muazzam bir fırtına başladı denizde. Kasırga. Hem de karmaşık yönde öten bir fırtına. Karmaşık, oradan buradan esen bir fırtına. Muazzam dalgalar başladı. Yağmur başladı. Yıldırım düşmeye başladı. Şimşek çakıyor. Gökler gürülüyor. Gemi olduğu da kaldı. Tabi yelken gemi tabi. Artık gemi artık battı, batacak gemi böyle. Dalgalar arasında gemi. Ama korkunç bir hal oldu ama böyle. Gecenin yarısından sonra böyle. Muazzam ses çıkarıyor. Dalgalar bunu istiyorlar. Yıldırına düşüyor. Gök gürülüyor. Gemi kaldı. O zamanki insanın inancına göre, yani gemi çalışanın inancına göre, eğer bir gemide kaçan bir köle olursa o geminin başına böyle gelirmiş diye onların bir inancı vardı, o gemicilerin. Dedi sahibinden kaçan bir köle var mutlaka. Çıkaralım, onu denize atalım, o zaman ancak kurtuluruz dedi. İnançlarına göre. Bunu yapmasak hepsi batacak yani %100. Bunun üzerine herkese baktılar. Acaba kim var şöyle köleye benzer kıl kıyafetiyle, öyle bir insan bulamadılar. Hepsi tüccar insanlar. Yunus Aleyhisselam işte bir yabancı ama onun da halim selim hali köleye benzemiyor tabi. Bunun üzerine karar verdiler kura çekmeye. Mevlam buyuruyor sebillah. Fesaheme müsahame yaptılar, kura çektiler. Diğer yani kağıtlar boş. Yani bir kağıda köle yazıldı. Bunlar katlandı, gemide çekildi. Kura Yunus Aleyhisselam'a geldi. Mevla buyuruyor. Ne müdhadiyin? Müdhadiyinden oldu. Yani kurayı kaybeden oldu. Baklar ki şimdi hem gemi personeli hem yolcu baktı, Yunus Aleyhisselam haline baktılar. Halim selim, salih, güzel bir kişi. Nurlu bir kişi. Köleye benzemiyor. Dediler ki bu kura dediler isabet etmedi. Bunu tekrarlayalım dediler kurayı. Bu defa tekrarlandı kura. İkinci de Yunus Aleyhisselam'a gelen geldi kura. Köle olarak. Yine kabullenmediler bunu. Bunu üçleyelim dediler. Artık üçün son olsun dediler. Öyle yapalım. Üçüncüsü yine kura Yunus Aleyhisselam geldi. O zaman Yunus Aleyhisselam aklı başına geldi Yunus Aleyhisselam'ın. Dedi ki arkadaşlar evet kaçak köle benim dedi. Rabbim, Mevlam Allah bana izin vermeden ben kavmimi terk ettim, görevimi terk ettim, kaçtım. Kaçak köle benim dedi. Hiç onların müdahalesini beklemeden hemen kendinizi atladı kendine, atladı denize. Mevla buyuruyor, fel tekamehul hut. Tabi her şey muhteremler ezele takdir olmuş bakınız böyle. Yani hiçbir şey haşa böyle rastlantı falan değil böylece, değil. O dönemde dünyada üç tane gayet büyük Yunus balığı varmış. En büyüklerinden o dönemde. Üç balığın birisi de o anda o civarda. Tabi Allah'ın takdiriyle balığı bekliyormuş hemen geminin kenarında. Yunus Aleyhisselam deniz atladığı gibi feltekamehul hut, hut balığı demektir. Hemen onu yuttu. Bu da feltekame yani bir lokmada aç Yunus ağzını hemen Yunus Aleyhisselam yuttu böyle. Ve hüve mülim. Yuttu ama vermem buydu ki Yunus balığına. Şimdi Yunus balığı muhteremler o günden beri insanlara yakın Yunus balığı böylece. Yani diğer balıklar hepsi vahşidir. İnsandan kaçarlar. Yunus balığı insan kaçmaz böyle. Denizde gemiyi takip eder Yunus balığı. Bir de Yunus balığının bir özelliği vardır. Denize fazla kalamaz böyle. Suyundan çıkar, bir havayı solur o da böylece. Yine onun bu özelliği vardır. Diğer balıklar yumurtlarlar. Yumurtayı denize atarlar. Onların yavruları yumurtadan çıkar. Yunus balığı oysa doğurur yavrusunu temelde. Memeli balıktır. Yunus balığı yavrusunu doğurur. Karnından doğurur. Yavrusunu doğurur, onu emzirir. Sütü var Yunus balığının böylece. Sütü var. Hatta çok bunu araştırıyorlar böylece de. Yani denizde tabii doğuyor. Bakın teyemler. Yani hastane doğmuyor böyle. Evde doğmuyor tabii. Yunus balığı yavrusunu denizde doğuruyor. Genelde tabii Yunus balığı büyük denizde yaşar. Büyük denizde yaşar. Yine genelde orada fırtına olur, dalga olur çok böylece. Yunus balığı yavrusunu o büyük denizde doğuru dalga arasında ama doğan yavru doğduğu anda annesinden kopmaz bak. Dalgayla boğuşur, boğuşur annesinden sokulur böylece. Sokulur, annesinin göğsüne yapışır, emmeye başlar mı bakın. Başlar böylece. O kadar dalga arasından boğuşurlar. Gereğinde dalga birine atar ama kaybolmazlar mı? Kaybolmazlar böylece. O yavru annesini bulur, sütünü emer ondan böyle. Ta ki başlayacak, gıda yiyecek duruma gelinceye kadar böylece. Ve hü mülim. Ve hü ve Yunus Aleyhisselam Hazretleri. Buradaki vav da vav-ı haliye. Mülim Yunus Aleyhisselam balığın içine girdi, balık onu yuttu. Kendini levm edici olduğu halde, levm kınama. Yunus Aleyhisselam tabi biliyor artık hatasını biliyor, kusurunu biliyor Yunus Aleyhisselam. Balığın içinde, karanlıkta hatasını biliyor orada. Kendi kendine orada işte levm ediyor, kendini kınıyor. Ben niye böyle yaptım, niye böyle yaptım diye. Ama Mevlam emir verdi balığa. Ya balık. Tabi Allah'a şey konuşur muhteremler. Belki bize biraz acayip gelir ama aslında her şey zaten konuşuyor. Her şey Allah'ın tesbih ediyor muhteremler. Bir gün bir inatçı, muannit, müşrik avucuna bir şey almış. Avucu kapalı. Mekke'de Peygamber yanına geldi. Dedi ki ya Muhammed, eğer sen hak peygambersen, benim elimde ne var avucumda? Bunu bil bakayım dedi, hak peygambersen. Peygamber gülümsedi, şöyle buyurdu. Avucundakiler benim kim olduğunu sana söylesinler. Hem başladı taşlar, kerim-i şahit getirme muhteremler. Getirme, ama müşrik imana gelmedi gene. Attı taşları imana gelmedi gene efendisi. Yani aslında taşlar da konuşuyor muhteremler. Allah zikrediyorlar böyle şey. Böyle. Esen yel, yağan yağmur böyle. Hatta atomlara kadar her bir zerre. Özellikle atom elektronları, onların bir de beden ibadetleri var böyle. Bedensel. Yani tavaf etmeleri bak muhteremler. Her canlının, her varlığın, canlı her varlığın bir tavaf ettiği bir merkez vardı. Her varlığın böylece. Meleklerin tavaf ettiği yer gökte Beytül Mamur var. Beytül Mamur. Ne kadar melek varsa melekler Beytül Mamur'u tavaf ederler. İnsanlar Kabe'yi Mamur'u tavaf ederler. Her şeyin böyle tavaf ettiği bir merkez vardır böyle. Kıblesi vardır. İşte elektronların da nedir? Atomun çekirdeği onların kıblesi muhteremler. Elektronlar etrafını tutturmadan dönerler, onu tavaf ederler böylece. Yani bu alem başıboş diye muhteremler. Başıboş diye böylece. Öyle bir denge düzen var ki, kainatta denge düzen var ki, ilahi kudret nedir? Alâ külli şeyin kadir muhteremler. Allah her şeye kudret sahibi Mevlamız böylece. Mevlam buyurdu balığa, yahut, hut balık demek. Semek de Arapça balık demek. Ey balık Mevlam buyurdu. İçindeki senin rızkın değil o. Gıda değil sana o. O benim peygamberim Mevlam buyurdu. O benim peygamberim. Peygamberler günah işlemezler. Masumdurlar. Yalnız bazı küçük hata yapabilirler. Bununla beraber peygamberlerin peygamberine düşmez böyle. Yine peygamberdir onlar böylece. Ama dünyada biraz zararını görürler. Mevlam buyurdu, ya balık, içindeki senin rızkın değil, sana gıda değil. O benim peygamberim. O havayı soğumadan yaşayamaz Mevlam buyurdu. Arada suyun üstüne çık, nefes al içine, o da soğusun, havayı soğusun böylece. Yunus balığı arada hep aynı devam eder böylece. Atlar çıkar suyun üzerine. Hatta kıyıya çıkar Yunus balığı bazen böyle. Oyunlar falan çıkar böylece. Oyunu meşhur Yunus balığının böyle. Çok gösterileri vardır kendisinin de. Yunus balığı havayı böyle soluyor. Yunus Hazreti onun içinde şimdi. Şimdi geçtiğim işe bundan Enbiya suresine muhteremler. İkisi ayete birin bağlantılı. Mevlam buyuruyor, Esselamu billah, Fena da fil zulümati. Fena da Yunus Aleyhisselam nida etti, yalvardı. Nerede? Fil zulümati, zulümat, zulmetin çoğulu. Arapça çoğul üçten başlar. İkiye Arapça tesniye denir Arapçada böyle. Üçten başlar. Mevlam buyuruyor, zulümatlar içerisinde, yani karanlık içerisinde Yunus Aleyhisselam Allah'a yalvardı. Karanlıklar. Biri balığın içinde karnında. Birinci zulümat o. İkincisi gece yarısını geçmişti. Gecenin karanlığı. Fırtınalar, dalgalar, şimşekler, gök gürültüleri. Nedir bunlar? Hep birbirine katlayan kat kat zulümatlar. En şöyle dua etti, Allah'a yalvardı. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntime zalimin. Yani bunu inşallah bilen tabi devam etsin muhteremler. Bilmeyen bunu öğrensin inşallah Teala. Yani bilhassa böyle doğal afetler anında her zaman bir can simidi muhteremler böyle. Bu dua can simidi. İşte Allah'ın bir peygamberi balığın karnında, yani en dar bir anında, en sıkışık bir anında, sıkışık anında dua etti. La ilahe illa ente. Buradaki la olumsuzluk için gelir. Harfi nafiye denir bunlara. La ilahe illa ente. Ya Rabbi, senden başka ilah yok. Bakın burada bir özellik yine var. La ilahe illallah. Burada isim gelmedi de burada zamir geldi burada. Yani ente sen zamir geldi. Hem de muhatap zamiri geldi burada. Nedir bu? Demek ki o an Yunus Aleyhisselam o anda öyle bir hal aldı ki, öyle hal aldı ki aradan bütün perdere kalktı böyle. Evet, balon karnında şekli olarak ama o anda demek ki bütün perdere kalktı. Allah Teala'yı görür gibi oldu. Allah Teala'ya hitap ediyor burada bak. La ilahe illa ente. Ya Rabbi, senden başka ilah yok. İlah yok. Yani yerlerin göklerin sahibi sensin ya Rabbi. Yaratan sensin. Her şeyi gören bilen sensin. Tabi bu arada ya Rabbi diyor, benim de burada gören bilen sensin ya Rabbi. İlla ente. İllallah'ta isim var. Allah Teala'nın ismi celali deniyor buna. Ancak Allah deniyor burada. İşte bunun için bunu okuyan kişinin muhteremler, yani çok da hassas bir konu bu konu şimdi böyle. Bunu okuyan kişi illa ente derken o anda gafil olmaması, o anda aklına kişinin başka bir şey getirmemesi gerekiyor ama. İncelik burada. La ilahe illa ente, ancak sensin ya Rabbi. Ancak sen. Baş ilah yok ya Rabbi derken, illa ente derken, böyle haş aklına başka bir şey gelirse, bak bunu ente o anlama geliyor muhtemelen. Ente zamir, muhatap zamiri ve sen anlamına geliyor böyle. Yani ya Rabbi, senden başka ilah yok. Sübhaneke. Arkadan da bak burada bir tesbih de geliyor işte bakın derler. Yani şu duanın özeline bakın. Yani ne incelikler var bunda böyle, ne hikmetler var böyle, ne uyum var şeye bak. Önce hiçbir varlık ilah olamaz diyor. Olabilir mi? Olamaz tabii ya. Olamaz ki. Nereye bakarsak bakalım muhteremler, her varlık aciz böyle. Her varlığın yaratılışı, başlangıcı belli. Geçireceği süreçler belli, sonucu belli. Çiçeğe bakıyoruz, kişi biliyor. Tamam, bu çiçek şu mevsimde ekilir. Efendim şu zamanda çıkar, filiz verir, tomurcuk verir, açar, şu kadar devam eder, kuru gider bak. Belli muhteremler. Bütün hayvanatın hayatı belirli. Şu kuş türü bu kadar yaşar. Koyun bu kadar yaşar. Kedi bu kadar yaşar muhteremler. İnsan bu kadar yaşar böylece. Her şeyin belirli böylece. Cansız varlıkları onlar da belirli muhteremler. Onlara tebedüla deniyor böyle. Yani kimyasal değişim onlar da böylece. Onun da hayatı değişiyor. Peki bununla ilah olabilir mi? Olamaz değil mi? Muhterem bak işte. Yani Allah'ın insana akıl ver muhteremler. İşte akıla bakınca insan kendine bakacak ki nedir insan be? Nereden bu dünyaya geldik muhterem? Nereden dünyaya geldik böyle ya? Toprak madde yaratıldık. Efendim döl yatağına yattık muhterem değil mi öyle? Oradan dünyaya geldik böylece böylece. Sonra bebektik, çocuk oldu, gençlik şununla derken böyle hayat yani böyle. Hayal gibi geçiyor böyle. Yani hızlı trenin daha hızlı, hayat gidiyor böyle. Gidiyor muhteremler, hayat gidiyor böyle. Ama kimse bu süreci durduramıyor bak ama, iş burası muhteremler. Efendim işte bilim var, teknoloji var, şu yüzyılındayız, uydu çağındayız, bilgisayar çağındayız. Güzel, hepsi güzel ha muhteremler. Bakınız, insanın şu süreci durdurulamıyor. Kimse olduğu yaşına kalamıyor. Kalamıyor işte böylece. Mutlaka bir yaşlanma, hastalanma, arkada ölüm bu şekilde böylece. Peki böyle varlık ilah olabilir mi haşa? Ya, olabilir muhteremler. İlah aciz olmayacak. Bir şeye muhtaç bağlı olmayacak. Yerin göğün sahibi olacak. İnsan aciz ama İsa Aleyhisselam ilah diyor mesela Hristiyanlar. İlah diyorlar. O da döl yatağından dünyaya geldi muhteremler. O da oradan dünyaya geldi. Havayı soludu. Gıda yedi. Su içti. Düşmandan kaçtı. İlah olur mu olmazsa muhteremler. İşte bak önce La ilahe illa ente. Bak. Önce nefi deniyor buna bak. Yani bunlar çok incelikler muhterem bak. Hemen Rabbim sen ilahsın demiyor da bak. Önce başka ilah yok bak. İlah olamaz bir şey böylece. Burada önce tevhid geliyor. Tevhid böylece. Yani kişi o noktaya geliyor ki bütün alemi dolaş, ara araştır, kendinden bak. Hiçbir varlık ilah olamaz. Ona layık değildir. İlla ente ancak ve ancak sensin ilah olan ya Rabbi. Arkadan geliyor tesbih bak. Sübhaneke. Sübhaneke buradaki ke de zamirdir. Ya Rabbi seni tesbih ederim bak. Tesbih. Nedir tesbih? Allah-u Teala Celle Şanlığı tenzih etme, tenzih. Neden tenzih? Tenzih nezahatleme, paklama anlamına gelir tenzihte. Neden paklama? Allah-u Teala'ya layık olmayan her türlü sıfattan Allah'a tenzih etme. Mesela müşrikler Allah'a şirk koşar aşağı böyle şey. Yani zavallı insanlar mı tembe? Bak zavallı insanlar böyle şey. Dağlara giderler, gitmişler. Efendim o koca taşları, kayaları kırmışlar. O kadar yorulmuş, terlemişler böyle zavallılar. Onu sürükleyip getirmişler, kasaba köyden getirmişler. Ellerindeki çekişlerle, keskilerle onu bir insan şekline dönüşmüş zavallı. Vura vura, yorula yorula yorula. Sonra bir şuna kaldır bir yere dikmişler. Oh ilah oldu. Ya olur mu böyle şey muhteremler be? Ya bu kadar sanrı olur mu, olur mu? Olmazsan böyle değil mi böyle şey? Taş böyle. Burun çekici kır işte. Zaten burun çekici ona. Taş zaten paramparça ettim böyle. Oydum oydum taş zaten böylece. Yapan sensin bu şekilde. Bak, Sübhaneke. Ya Rabbi seni tenzih ederim. Önce müşriklerin koşu şirkten. Haksız onlar. Sonra Ya Rabbi senin her sıfatın tam kamil sıfatlar. Her sıfatın Ya Rabbi. Özellikler. Görme, işitme, duyma, güç, kuvvet gibi böyle özellikler, sıfatlar Hepsiz kamil ya Rabbi sende. Yani ya Rabbi sen her şeyi görürsün. Her şeyi bilirsin. Her şeye gücün yeter. Mülk senindir. Evlullah şöyle buyuruyor muhteremler, mutasavvıflar. Bir insan Allah bilmesi için kişinin nefsini bilmesi lazım diyorlar bence. Kişi burada önce kendine bakacak. Bakacak. Mesela görme sıfatı özelliği. Bize Mevlam da bunu vermiş. O vermiş ama. Gözü Mevlam yaratmış. Tabaka tabaka. Sonu beyinde noktalanıyor. Görme hücresinde noktalanıyor. Ama göz neyi görüyor? Belirli büyüklükte olacak. Çok küçük göremiyor. Sonra renkte olacak. Mesela hava. Gazlar var. Havayı soluyoruz. İçten yaşıyoruz. Ama göremiyoruz. Neden? Rengi yok. Tadı da yok. Kokusu yok baktığımda. Eğer şu soluğumuz havanın rengi olsa o zaman başka şey göremeyiz. Bak engel olur bizlere böyle. Onlara Rabbim renk vermiyor bu şekilde böyle şey. Eğer bu havanın kokusu olsa o zaman başka kokuları alamayız. Tadı olsa tüyo tad gelecek bizlere. Tad başı alamayız muhtemelen böylece. Bak Rabbim bizi hava solun bir Allah bizi mecbur etmiş. Ama havanın rengi yok. Tadı kokusu yok bu şekilde böylece. Biz bakırız havayı göremiyoruz. Ama var mı? Var. Bununla bir şey daha çıkıyor. Ne diyor bazı zavallı gafiller? Muannitler, münkirler, ateşler. Efendim ben diyor görmedi inanmam diyorlar. Görmedi inanmam diyor görmediğime. Peki hava var mı burada? Görüyor musun? Görmüyor. İnanıyor musun buna? İnanıyorsun işte. İnanma bakalım hadi. İnanma bakalım hadi. İşte muhteremler biz de görüyoruz değil mi? Renkli olacak, işte belirli büyüklüğü olacak, pek uzak olmayacak, arada engel olmayacak. Mesela kabristana gidiyoruz, mezara gidiyoruz. Annemiz, babamız, işte dayı, amca, dedemiz ise yatıyor altında. Üç gün önce gömdük, yeni daha gömdük. Gidiyoruz, selam veriyoruz. Ama göremiyorsun. Göremiyoruz. Neden? Toprak engel bizlere. Toprak engel böyle işte. İşte kısaca anlamı Sübhaneke'nin Allah-u Teala Mevlamız her şeyi görüyor muhtemelenler. Ona engel yok muhtemelenler. Görüyor. Allah-u Teala her şeyi biliyor. Her şeyi duyuyor Mevlamız. Duyuyor. Sübhaneke. Şimdi bundan sonra Yunus Aleyhisselam geçiyor. Kendi günahına bak. Demek ki bir de dua etmede böyle bir usulün takibi gerekiyor böylece. Hemen ya Rabbi bana şunu ver. Ya Rabbi şöyle yap. Demek ki bu da adaba ters aykırı çok derler böylece. Yani ne kadar Kur'an'da gelen peygamber duaları varsa hep öncelikle Allah'a hamdü sena var, şükür var, Allah-u Teala tesbihatlar var. Bu ne yapıyor kişiyi? Hem Allah'a yaklaştırıyor. Allah-u Teala daha iyi tanıyor. Bir marifetli oluşuyor kulun gönlünde. Kul o noktaya geliyor. Ondan sonra dua başlıyor bakın bence. Demek ki hangi kul olursa olsun kul bu noktaya geldi mi duası geri çevirmiyor muhteremler. Yani kuldan gaflet perdeleri kalkacak böyle. Kul Mevla'yı tam bilecek. Huzur olduğunu kul farkına varacak. Kulun her şeyden kopacak. Allah'a tam inanacak. Ondan sonra dua başlıyor bakınız. Sübhaneke dedi. Arkadan inni kuntümine zalimin diyor. İnni muhakkak ki ben ya Rabbi. Ben diyor. Kuntü oldum. Mine zalimin nefsine zulmeden zalimeden oldum ben diyor. Bak. Ben de diyor nefsine zulmeden zalimlerden oldum diyor zalim. Demek ki bir insan az da olsa bir şey yaptı mı zalim sınıfına girebiliyor muhteremler. Yunus Aleyhisselam hep buna davet etti balığın karnında. Yalnız balığın karnı biraz genişmiş muhteremler. Yani balık büyük olduğu için balığın karnı genişmiş. Yunus Ama içine dönebiliyormuş böyle. Dönebiliyormuş. Yine içinde Yunus Aleyhisselam namazını yattı yere kılıyor böyle orada. Namazını kılıyor orada. Yalnız tabii gıda yok ama. Gıda yok bence. Gıda yok. Yani su yok. Yani havaya soluyor böyle. Havaya soluyor. Yemeği, gıda yok. Orada hafif dönebiliyor. Birden namazını orada yattı yere kılıyor. Durmadan Yunus Aleyhisselam bu tesbihatı, duayı okudu orada. Peki duası kabul oldu mu? Çıktı mı oradan? İşte Mevlam buyuruyor. Festecebna lehu. Festecebna, buradaki fey fay takibiyye. Hem anlamına geliyor. Yani kısa bir zaman içerisinde onun duasına icabet ettik. Yani duasını kabul ettik Mevlam buyuruyor. Ve ne ceynahü. Onu kurtardık, nicat kurtardık oradan. Neden? Minele gammi gamdan. Kederden, sıkıntıdan, darlıktan onu kurtardık Mevlam buyuruyor. Ve kezalike, aynen bunun gibi. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı balığa çıkardığımız gibi kim ki bu duayı okur, buna devam ederse onu da nüncü müminin onlara kurtar Mevlam buyuruyor. Bütün müminleri kurtar buyuruyor bak. Orada bakın ve kezalike benzetme, teşbih edat deniyor buna. Öyle geliyor. Mevlam buyuruyor. Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın o gamdan, kederden, darden çıkardığımız gibi müminleri çıkarırız. Çıkarırız. Hangi müminleri? Tabii Yunus Aleyhisselam kadar okuyamayız ama hiç olmazsa bir ona benzeri okursak kurtarır muhtemelen. Şimdi adı cemaatimiz, bir de gelelim biz şimdi Yunus Aleyhisselam'ın kavmine gelelim şimdi inşallah. Peki kavmi ne oldu? Helak oldu mu bunlar? Yunus Aleyhisselam tabii kaçıp gitti. Kaçıp gitti. Allah Teala Mevlamızın ona haber verdiği günde o bela, musibet, afat onlara gelmeye başladı. Genelde muhteremler gökten bu şekline gelir böyle. Genelde böyle şey. Fırtına olsun böyle, sel olsun, şu olsun, bu olsun böyle. Gene bu şekilde gelir böyle. Bazen de hepsi bir arada gelir. Lut kavmine geldiği gibi. Lut kavmine gökten çamur da yağdı. Pis çamur da yağdı gökten. Peki gökte çamur var mı muhteremler? Var muhteremler. Var mı? Dünyamıza göktaşları yağıyor, başka yerlerden böyle. Geliyor böylece. Ya muhtemelen. İşte onlar suyla birleşiyorlar. Bak çamur olup yer düşüyor bu şekilde böylece. Lut kavmine gökten çamur da yağdı böyle. Sulu çamur da yağdı. Göktaşı yağdı, göktaşları yağdı onlara böyle. Ama dolu gibi böyle. Tıkır tıkır tıkır tıkır göktaşları da yağdı. Bir de deprem de oldu mu bakımda böylece. Deprem oldu Lut kavmine böylece. Yani Allah'ın kahri onlara daha kat kat oldu onlara, oldu böylece. Şimdi Yunus Aleyhisselam'ın kavmi de baktılar ki Yunus Aleyhisselam'ın haber verdiği günde onun haber verdiği yönden kara kara bulutlar gelmeye başladı böyle. Kara kara bulutlar gelmeye başladılar. Buluta yaklaşınca tabii ortalık karardı muhteremler. Bir de adı cemaatimiz bulutlu havalarda bir de gerilim olur böyle. İnsanlar herkese böyle. Günümüzde bir olur böylece. Mesela bir kişi açık havada yola çıksın. Açık havada daha huzur rahatlı olur insan böyle. Hafif olur kişi böylece. Ama kapalı havada, bulutlu havada insan bir gerilim olur muhtemelen böyle. Elektrikli olduğu için gerilim olur. Bulutlar ne kadar yoğun olsa bulutlar, ne kadar kalın bulut tabakası olsun o kadar kişide gerilim fazla olur insan böyle. İnsana gerilim, sıkıntı, darlık böylece hırsızlık insana başlar böyle. Yani doğadaki bu bozukluk insana aynen tecelli eder muhtemelen böylece. Tecelli eder. Yunus Aleyhisselam kavmine baktılar ki haber verildiği şekilde o yönden Bulutlar geliyor. Tabii gerilim başladı, gerilim böyle. Darlık, sıkıntı, sinir sistem bozuldu. Dolaşım sistemleri, solunum nefes zorlanmaya başladı. Bulutlar gele tam günün ortasında, öğle vaktinde bulutlar geldiği halde güneş tamamen kapandı, görünmedi. Güneş görünmedi, yıldızlar da görünmediler. Hava karardı muhteremler. Her tarafı bir karanlık oldu böyle. Tabii korktu aşımlar, korktular. Ödleri patlıyor şimdi, pişmanlar şimdi. Ne yapalım, birbirine koşuyor, ne yapalım? Bak Yunus'un hak peygambermiş, ne yapalım, bela geldi. Arayalım Yunus'u dediler. Koştular böyle. Ara Yunus, bağırıyorlar. Ya Yunus. Dağ tepede bağırıyorlar. Yok, bulamadılar. Ama çıldıracaklar böylece. Helak olacaklar, anladılar. O yörede çok yaşlı yatalak bir pirifani varmış böylece. Asırlar yaşamış, uzun ömrü varmış kendisinin. Yatalak bir pirifani kendi halinde. Ona koşuyor gidiyorlar. Ya pir, ne yapalım? Bak, Allah'ın vaadi azap geldi. Helak olacağız. Korkuyorlar. Yunus yok. O yattığı yerden açtı gözünü de. Ey kavmim, Yunus yoksa onun Rabbi var ya. O sizi görebiliyor ya. Onun Rabbi hayır kayyumdur. Ona dua edin buyurdu. Dedim, nasıl dua edelim acaba? Şöyle bu yattığı yerden. Ne kadar çocuk varsa, süt emek çocuklara dahil, bir çocuk kalmasın, onları ayrı bir yere toplayın. Anneler ayrı bir yerde olsun böyle şey. Ne kadar yavrusu olan hayvan varsa, hayvanların yavrularını bir tarafa, onları bir tarafa böyle şey. Hepiniz toplayın, Ya Rabbi deyin. Ey Yunus'un Rabbi, ey mülklerin maliki Rabbimiz, biz tevbe ettik, iman ettik Ya Rabbi, bizden bunu kalır diye dua yalvarıyor Allah-u Teala buyurdu. Toplandı şimdi bunlar. Tabii çocuklar ağlaşıyorlar öbür tarafta. Anneleri yok yanlarında. Tabii bu da nedir? Allah'ın merhametini celbetmek için bence. Çünkü ağlaşıyorlar. Kadınlar ağlıyor, hasta ağlıyor, yaşlı ağlıyor, genci ağlıyor, hayvanlar meliyorlar, barışıyorlar, kuşlar korkuyorlar. Muazzam bir hal oluyor bence. Bütün canlı varlıklar da korku sardı. Hepsini sardı. Öyle bir yalvarış. Tam üç gün sürdü muhtemelen. Üç gün böyle. Hep gece yarısı gibi ama. Günü olmadı ama. Hesaplarına, üç gün hesaplarına göre. Üç gün sürdü. Üç günden sonra yavaş yavaş bu yükselme başladı. Derken dağılmaya başladı. Hava açıldı. Gökyüzünü gördüler. Yine öğle vaktinde aynı vakitte hava açıldı, güneşi ben gördüler bunlar. Tabii artık hep imana geldi bunlar. İmana geldiler. Yalnız tabii ne yapacağını bilmiyorlar. Peygamber yok şimdi. Mevlam buyuruyor, şimdi gelin Yunus Aleyhisselam'a. O geldin buraya. Bismillah. Felebezna bil arayı ve hüve sekî Mevla buyuruyor. Fenebeznâhu. Yunus Aleyhisselam balık ne kadar kaldığı Kur'an'da açık belirtilmiyor. Rivayetlere göre 3 gün ve 7 gün var. En kuvvetli rivayet 40 gün. Yunus Aleyhisselam balığın karnında kaldı. Ayet-i Kerime'ye daha uygun bu. Çünkü Mevlam buyuruyor. Ve hüve sekîm. Gayet hasta bir halde onu attık sahile, Mevlam buyuruyor. Attık. Nasıl oldu? Mevlam buyurdu Yunus balığına, ilham etti yani Mevlam, ya balık, benim peygamberim artık affıma uğradı, onun suç cezası bitti, at onu sahile. Bu Yunus balığı tam seher vaktinde sahile geldi, ipek ince kumların bulunduğu yere geldi. Tabi bu Mevlam'a bir kusma gibi bir bulantı verdi Mevlam'a böyle, balık şöyle bir kusar gibi yaptı. Yunus Aleyhisselam fırladı, dışarı çıktı. Çıktı ama Mevlam buyuruyor. Ve hüve sakıyım. Hasta ama. Artık deri falan kalmamış. Deri kalmamış böyle. Balığın karnında derisi erimiş böyle. Kıpkırmızı et halinde. Tabi aşık, susuzluktan böyle gayet bitkin halde O halde yalnız canlı ama. Yunus Aleyhisselam balıkları attığı gibi sahile sırtı düştü böyle. Sırtı düştü. Seher vaktinde bir tabii önce nefes aldı bir şöyle. Doya değişler bir. Bir çekti. Of! Dünya varmış yani böylece böyle. Bir havaya soldu böylece. Elhamdülillah rahatladı böylece. Başta soluk alıp verme, alıp vermeye. Ama kımıldayamıyor ama. Yattığı yerden düştüğü gibi kaldı. Kımıldayamıyor ama. Gene razı haline ama. Tabi Allah'a da şükrediyor. Allah'a tesbih ediyor yine. Yine duaya devam ediyor. Ama güneş doğunca iş biraz değişti şimdi. Güneş doğunca. Tabi sahil, kum ne yaptı? Deniz, güneş yakma başladı şimdi kendisine böylece. Güneş yağdığı gibi bir de üstelik sinekler geldiler, sinekler. Tabi deri kalmamış, et halinde. Sinekleri et diye toplandı buna sinekler. Bir anda bütün beni sinekler sardı bedenini. Sinekler geldiler, güneş bir taraftan yakıyor, hararet bastı kendisini, açtığını fark etti. Ama sinekleri kovacak gücü yok ama böyle. Böyle halsiz yatıyor böylece. Ya Rabbi, ben suçluyum ya Rabbi. Nefsine zulmettim ya Rabbi. Ama sen bilirsin ya Rabbi böyle. Kır Allah'a iltica ediyor. Edeyim Mevlamıza. Kısa keseymiş bu konu inşallah. Belam buyuruyor. Hemen Mevlamın yanında bir ağaç bitirdi. Velbetna aleyhi şerite min yaktin. Gölüsü olmayan bir ağaç. Yani ağaç değil bunlar. Bir Türkçe ağaç diyemeyiz de. Arapça böyle geliyor bunlara. Gövdesiz. Yani bir kabak. Kabak. Bilir mi? Beyaz kabak. Beyaz kabak. İşte Allah-u Teala Yunus Aleyhisselam'ın hemen başı ucunda bir kabak bitirdi bir anda. Kabak bitirdi böyle. Neden kabak acaba? Neden kabak muhteremler? Bir kabak fazla yükselmiyor ağaç gibi. İkincisi, kabak yaprakları şemsiye gibi geniş oluyor. Üçüncüsü, kabağın yaprağına sinek konmazmış. Ondan sinek kaçar mı? Bak mı terimler, bak mı? Hemen baş yüzünde kabak çıktı. Bir anda dal budak saldı, her tarafını böyle kuşattı. Sineklere kaçtılar. Tabi güneş gitti, gölgeye girdi. Rahatı elhamdülillah böylece. Ondan kurtuldu Yunus Aleyhisselam. Yatıyor şimdi orada. Yatıyor ama tabii insanız ya. Bitmiyor ihtiyaçlar. Acıktı. Susadığının şartı fark etti şimdi. Biraz kendine gelince baktı acı susamış. Ne yaptı? Ya Rahim, Ya Rezzak, Ya Rahim, Ya Rezzak. Bu isme başladı. Allah'ın rahmetine sığınıyor. Rezzak ismi, rızık ismi Mevlam'dan. Mevlam verecek. Peki nasıl, ne yiyecek şimdi artık orada? Her şeyi yiyemez orada şimdi o. Mide de çalışmaz. Katı bir şey yiyemez şimdi orada. Ne yiyecek orada? Mevlam her şeyi biliyor muhteremler. O gece bir geyik doğum yapmış, dişi geyik doğum yapmış. Bu geyik yavrusu doğduktan sonra hemen ölüyor. Ölüyor. Ölüyor ama dişi geyiğin göğsüne süt gelmiş de toplanmış. Tabi geyiğin göğsüne süt gelmiş, toplanmış, hayvan için sıkıyor süt. Sıkıyor onu şimdi. Bunu boşalması gerekiyor. Yavrusu öldü. Ne yapacak? Hayvan, tabi Allah-u Teala'nın böyle Mevlamız'ın bir yönetmesiyle hayvan deniz doğru geliyor hayvan. Deniz doğru geliyor. Bu geyiğe gelip baktı bir yeşillik böylece. Böyle sütünürken ama sütleri damlıyor göğsünden. Yunus Aleyhisselam hemen ağzı ağzını göğsünü emmeye başlıyor muhtemelen bak. Ağzına gelir böyle. Yunus Aleyhisselam onun üstünü emmeye başlayınca tabii hayvan da rahatladığı için rahatladı bu şekilde böyle. Rahatladı böyle böyle. Rahatladı. Artık kaç göğsü varsa ondan bilmiyorum. Onları emdi Yunus Aleyhisselam böyle of. Yunus Aleyhisselam susuzu da gitti. Karnı doydu. Bak, Mevlam ona gereken gıdayı ayağına gönderir muhtemelen böyle. Geyik sütü böyle. Çok kıymetliymiş geyik sütü de böylece. Hayvan tabii rahatladı şimdi be. Hayvanlar memnun, Yunus Aleyhisselam memnun, Allah'a şükrediyor. Hayvan atladı gitti yine ormana. Akşam üzeri oldu, hayvanlar da yine süt birikti. Hayvan gene rahatsız oldu hayvan şimdi böylece. Hayvan koştu yine oraya geldi böylece. Oraya geldi. 20 insanın sütü emdi, hayvan rahat, insan rahat böylece. Bu şekilde muhteremler 40 gün rivayete göre 40 gün bu davamete böylece. Bu geldi, 12 sene günde emzirdi, doyası emzirdi süt ile. Yunus Aleyhisselam Hazretleri iyileşti artık tabi. İyileşti. Daha önce de kalktı yavaş yavaş, abdestini aldı, işte gusül yapmaya başladı. Namazını oturup derken kılma falan namazını falan başladı. 40 günde tam sağlığına kavuştu. Kavuştu. Kalktı. Şimdi ne yapacak? Kavmine geri dönecek. Ama acaba kavmin oldu bilemiyor. Çünkü Allah ona vaat etmişti. Helak olmaları için bunu bilemiyor. Yunus Aleyhisselam oradan kalktı. Gerisi yürüyerek yürüye yürüye kavmine yakın bir tepeye geldi. Birden gitmeden korkuyor. Acaba saldırıp kendine bir şey yapmasana diye. Ya helak oldum bunu da bilmiyor. Bir tepeye geldi. Baktı tepede bir çoban gördü. Çoban. Çobana sordu. Dedi ki bu kavme Allah bir bela musibet gönderecekti. Helak olacaktı bu kavim. Acaba böyle bir şey oldu mu? Helak oldu mu? Çoban başta ağlama. Ah tanımıyor insanı. Ah ah amca dedi bana. Ah amca dedi bence. Allah Teala işte filan zamanda filan günde böyle musibet gönderdi. 3 gün ölüm patı korktuk. Allah affetti bizi, kaldırın belayı. Ama şimdi herkes Yunus'u arıyor. Ona iman edecekler. Yunus yok ama onu bulabilseler. Ama sevindi. Dedi ki çobana Yunus benim dedi. Sen misin? Benim evet. Hemen çoban koştu haber mekti kavmine. Ey kavmim müjde müjde. Yunus hayattaymış, o geliyor. Geliyor derken, bunun üzerine bakın muhteremler, o iman etmeyenler, bir tek kişi kalmadı böyle. Çoluğu, çocuğu, ihtiyarı, kadını, erkeği. Toplandılar, Yunus Aleyhisselam karşıma çıktılar böyle. Karşıma çıktılar. Artık böyle ağlayarak, sevinç gözyaşlarıyla karşıma çıktılar. O da çıktı yükseçe bir yere, ey kavmim, şimdi de ben de asli görevimi yapayım. Onları yeni baştan imana davet etti. 100.000'den fazla kişiymiş daha terimde geliyor. Fazla konuya girmiyorum. Hepsi iman ettiler muhtemelen. Hepsi iman ettiler. Ve bu kavim hep bir zaman yaşadı böylece. Yaşadı. Şimdi muhterem cemaatimiz Günümüzde muhteremler, doğal afetler çok. Bir farklılık var şu günümüzde, eski dönemlerde gelen peygamberler yalnız bir topluma gelirdi onlar. O toplum helak olurdu başta olmazdı. Ama günümüz öyle değil muhteremler. Peygamberimiz son peygamber olduğu için bütün insanların peygamberidir. Yani kabul etmişsin, hepsinin peygamberidir. Bunun için günümüze gelen doğal afetler bütün dünyayı kapsayacak. Kapsayacak. Eski ümmetlerin başına ne gelmişlerse, onlar hangi günü işlemişlerse, aynı günü işleyenlere aynı bela gelecek muhtemelenler. İşte bazı yere görüyorsun, kasırga geliyor muhtemelen, fırtına. Efendim sağlıklı hızla gelen fırtına. Ya yıkıp götürüyor muhtemelen. Yıkıyor götürüyor böyle şey. Bazı yer sel geliyor, bazı depremler geliyor ve doğal dengeler bozuldu muhtemelen bak. Bakın doğal denge bozuldu muhtemelen. Doğal dengenin bozulması ile insanların da doğal sağlığı bozulur. Bozuldu işte böyle şey. Herkes hasta şimdi böyle. Herkeste içinde sıkıntı var, darlık var, ruhsal bunalım var, herkese bir şey var. Ama hepimiz de yanlış yolu arıyoruz bunun tedavisini. Efendim tıbba ki doktora gidiyor, senin kalbindeki ruhsal sıkıntı, ruhun sıkılıyor. Ruhu Allah'a secde etmiyor ruhun. Senin ruhunda sıkıntı, tıp bunu bulamaz ki. Oraya film giremiyor ki oraya muhteremler ya. Onu çekemiyor muhteremler. Doktora gider, kalbim tamam, tansiyonun güzel, şekerin güzel efendim, tahliller yapılır, sende bir şey yok. Yok ama hastayım ben diyor. E bu sefer efendim bende hoca işi var bende. Bak bak saçmalık kızım. Bende hoca işi var bu sefer. Hocalar okuma gideyim bakayım. Batırma gideyim bakalım. Tabii günümüzde bunlar çoğaldı muhteremler. Bunlar günümüzde muazzam çoğaldı bunlar. Sahtekarlar. Tam onlara gider. Ama hoca efendi işte baktırmaya geldim. Neye bakacağız? Onu soruyor amcada. İşte böyle sıkıntı var, darlık var, bunalım var. Ne diyor tabi yalancı sahtekar? Efendim sana büyü yapmışlar bak. Büyü yapmışlar. Kim yaptı? Erkekse hanımın. Hanımın tarafı. Kadınsa kocan tarafı. Acaba nasıl bir insan acaba işte? Kim bunu tanımak istiyor mu acaba? Diye isim vermiyor da sahtekar sanki biliyormuş gibi. İşte orta boylu Esmacı, Sarıca filan. Böyle bir eşkalle veriyor. Aa tamam diyor işte görmeyeceğim şu mevhimi yapabilir. Derler. Bakın muhteremler bak Kur'an burada muhteremler. Vallahi billahi muhteremler hiç aslı yok muhterem bak. Yani dinimizde bakıcı diye bir şey yok muhteremler. Tek şeyleri yalan. Sahtekarlık muhteremler. Az cemaatimiz var. Yalan sahtekarlık muhteremler. Efendim bir şey kaybolur bakıcıya gider. Efendim işte benim arabam çalındı, saatim çalındı, kadının, hanımın bileziği çalındı. Muhteremler bilemez, evliya bilemez, peygamber de bilemez. Bilemez muhteremler. Hep sahtekarlık bunlar. Ama şimdi sıkıntı var ama, tamam o doğru, hepimizde var bu. Hepimizde var. Neden? Ruhumuz tam görevi yapamıyor muhteremler. Ruhumuz gıdasını alamıyor. Ruhsa gıdasız, ruhla gıdasız. Ruh ne istiyor muhteremler? Mevlam buyuruyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Buraya kulüpten maksat ruhlu anlamına geliyor. Ruhlar ancak Allah'ın zikri ile, Allah'a dönmek ile, Allah demek tatmin olurlar ruhlar muhteremler. İşte ne yapalım aziz cemaatimiz? İnşallah Teala öncelikle beş vakit namazımızı güzel kılmaya çalışalım bakınız. Namazı baştan sağlamaya değil muhteremler. Yani 4-3 rekat o mühim değil muhteremler. Namazımız namaz olsun muhteremler. Namazın dışında da kişiye Allah Teala'dan kopmaması gerekiyor muhteremler. O bizi yarattı. Onun emrine gözetimindeyiz. Ona döneceğiz muhteremler. Ona döneceğiz. Kulun Allah'la arasının iyi olması gerekiyor. Hatta arada bir aşk olması gerekiyor aslında böyle. Yani kul o hale gelmeli ki Rabbim beni al dayanamayın demesi gerekiyor muhteremler. Öyle kişiye gelmiş böylece. Gelmiş. İşte aziz cemaatimiz bu arada ne yapalım inşallah? Bu dua yaşa devam edelim muhteremler. La ilahe illa ente sübhaneke inni kuntu zalimin. Lillahi Teala Fatiha.